در این دفتر من سخن رو از ایران باستان آغاز کردم و یک نکته بسیار ژرفی در فرهنگ ما هست و آن این است که این اندیشه های بسیار ژرف و جاودانه ایران باستان و فراتر از همه در گاهان و گاوهای شودردشت، این در فرهنگ ایران دنبال می شود. شما اندیشه های حافظ، مولوی، حکمت الاشراق و سهروردی و اینها رو که نگاه بکنیم، به فتوا ژرفی بخوانیم البته، می بینیم بازگفت همون اندیشه ها و فرزان ژرف ایران باستان و همون مایه جاودانه گاهان زردشت. من همین هنجار هفتانه هستی می دانید که یکی از سخنان ژرف، گفته های ژرف در فرهنگ دیرین زردشت ایران باستان همون مفهوم ور است که برگردانش میشه بعد هنجاری که بر جهان هستی فرمان میراند، زندگی و سرشت مردمان را نیز زیر فرمان دارد. منش نیک از آن کسی که از هنجار هستی پیروی کند و توانایی راستین را کسی دارد که برخواستهای ناهنجارش چیره باشد. راستی هنجار هستی، راستی مایه خوشبخت. ببینید این خیلی کوتاهه، اما این کتاب رو پدید آوردم. دوباره من میخوانم ببینید چقدر، و یکی از ویژگی های همین فرهنگ دیرین ایران، فرهنگ گرانبار زردشتیان است که با دانش امروز، دانش صدیه 22 که امروز 3742 سال پیش سروده شده، کاملا سازگار است. کاملا ببینید امروز این، یک بار دیگه هم بخونم، خنجاری که بر جهان هستی فرمان میراند، زندگی و سرشت مردمان را نیز زیر فرمان دارد. منش نیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند و توانایی راستین را کسی دارد که برخواستهای ناهنجارش چیره باشد. راستی هنجار هستی، راستی مایه خوشبخت. امروزه تمام دانش ها، فیزیک، البته فارسیش می شود چهران، دانش چهران، شیمی، دانش مادشناسی و ریاضیات خیلی بالا، که این ریاضیات، این واژه ریاضی همون راز فارسی. امروز ما میگوییم ترازو، ترا راز بود، ترا از این سر با اون سر، راز اندازه گرفتن، او پسند بیشی، یعنی با دو سر اندازه بسیار گرفتن. همین راز است که بعد بگونه ای شده از ریاضی. بنابراین از این واژه ما بسیار داریم در زبان امروز که میگویند عربیش ولی بنش فارسی. امروز دانش امروز آن چرا که میگوید این است که جهان جهانی به انداز. هنداز، من برای واژه سیستم واژه هنداز رو به کار میبرم. هند به معنای سیستم در از لاتین گرفته شده، سین استنی، سین به معنی همه، استنی به معنی ایستادن که در انگلیسی میشه استن، فارسی ایستادن. سین استنی یعنی کنار هم ایستادن، مجموعه ای از ساز، عوامل، سازهای همکنش، همبسته، همکنش که کنار هم بایستن یک سیستم را پدید می آورد. الان این سازمان یک سیستم است. این یک سازه، این یک سازه، من یک سازه، دوستان گرامی یک سازه، این اتاق، این تشکیلات، این همه اینها شده است یک سیستم آموزشی. این امروزه این واژه بسیار بی‌ربط اصلا بی‌معنی سامانه رو برای سیستم به کار بوند. سامانه یعنی چی؟ اون سین استعمیه در زبان لاتین یعنی کنار هم ایستادن، با هم ایستادن. هنداد من به کار بردم، داتر در زبان اوستایی به معنی آفرینشه که این همون است که دادار ازش ساخته شده. دادار یعنی آفرینش، آفریدگار. بنابراین هنداد یعنی با هم آفریده، که ما ایرانی ها از این زبان فارسی بسیار از زبان های اروپایی ژرف‌تره. اون میگرد با هم ایستاده، سینستمی، ما میگوییم هنداد. این فارسیش چیه؟ اندامه، هندامه. این اندام که ما میبریم عرستاییش هندامه، یعنی با هم آفریده. این چقدر پرمعنی اندام من، تمام این سازه هایی که الان هر در کنار هم آفریده شده تا یک موجود پدید آمده، یک انسان موجود آمده. اما چون اندام رو امروز ما برای عضو دیگه به کار میبریم، دیگر نمیشود برای سیستم به کار برد. من از همین داتایه به معنی آفریدگار، چون اون دامه، این دام که ما به کار میبریم در زبان فارسی، اما از این اندام در یعنی آفریده، هنداد به کار میبرم. جهان هستی یک جهانی به هنداد. این امروز چه میگوید؟ دانش امروز. اما در روزگار بسیار دور به این چه می گفتن؟ هنجار هستی، هنجاری که بر جهان هستی فرمان می راند، یعنی اون سیستم، اون هندادی که بر جهان هستی فرمان می راند. کل جهان هستی رو نگاه بکنیم، از زمین و آسمان و تک اتم در زبان فارسی می شود پاریز، یعنی پاره کوچه. یک اتم تمام میبینیم بهنداد، چیزی نابهنجار در جهان هستی نیست. هر این سخنی که از دهان من بیرون میاد، این برپای یک هنجار بیرون میآید. بعد میگوید هنجاری که بر جهان هستی فرمان میاد، زندگی و سرش، یعنی بر روان من انسان و زندگی من هم زیر فرمان هنجار. منش نیک، این منش، منتالیتی، منش، یعنی چقدر ما این زبان انگلیسی و زبان اروپایی با زبان اوستایی یکیست و برگرفته از زبان اوستایی. منش نیک از آن کسیست که از هنجار هستی، یعنی یک انسان هنگام دارای یک منش نیک میشود که روانش به هنجار باشد، با اون هنجار هست. منش نیک از آن کسیست که از هنجار هستی پیره میکنه توانای راست ناکیه دارد که برخواستهای ناهنجاره. چون انسان خواهناها دارای خواستهای ناهنجار. شهریور در فرهنگ زرتشتی که میشود خشترایی و ایریایی، خشترایی یعنی شهریاری، فرماندهواری، و ایریایی یعنی مل. همون است که امروز به صورت ویر، ویرش گرفته فلان کار بکنه، این وعیدیه هم شهری بره. یا زن آبستن ویار کرده، همون وعیدیه عوستایی، وعیدیه شهری بره. خشترایی و ایریایی یعنی شهریاری و ویر و مل، یعنی انسان در یک گامه از بالندگی به جایی میرسد بر پای فرهنگ زرتشتی که به مرحله شهریوری، خشدرایی و ایریانده که بر میلهای خودش، بر ویرهای خودش چیره میشود. منش نیک از آن کسی که از هنجار هستی پیروی کنه، توانایی راستین را کسی دارد که بر خواستهای ناهنجار چیره باشد. حالا ببینیم که این هنجار چه هست. هنجار هستی و این هنجار روانی، این هاییست که من در اینجا آوردم در واقع اون پارسایی هم واژه بسیار پرمعنی است. پارسایی یعنی اون پاکی در واقع دیگر چه بگویم اون پاکی تمام که در انسان پدید می آید. یک باور داشتن سرودی پارسایی یا دارای هر آید باور داشتن به هنجار هستی، انسان هنجار هستی رو بپذیرد. دو باور داشتن به هماهنگی هنجار هستی با ساخت و بافت هنجار روانی و منشی انسان آدمی. سه باور داشتن به هماهنگی هنجار هستی با ساخت و بافت هنجار زندگی اجتماعی می شود هازمانی. هازش یعنی گرد هم آمدن، هازمان یعنی اجتماع، هازمانی یعنی اجتماعی. شناساندن منش نیک از راه شناخت هنجار هستی و پیروی از هنجار هستی، شناساندن توانایی راستین و درست از راه شناخت هنجار هستی و هماهنگ ساختن رفتار با هنجار هستی. شناساندن راستی به عنوان والاترین فروزه های آن زمین. هفت شناساندن راستی مایه به پایه خوشبخت. اما هنجار هست گفتیم که این گفته ها و سروده ها و آموزش های دیرین ایران باستان و آنچه که در گاهان جاودان آمده است، این در فرهنگ ایران این با تمام این فراز و نشیب هایی که در سرزمین ما میدانیم روی داده ماندگار شده. و اگر ما با دقت دیوان حافظ رو بخوانیم، مولوی رو بخوانیم، این گفته های فرهنگ ایران باستان رو به خوبی در میاد. هنجار هستی نخستین پایه آرمان پارسایی باور داشتن به هنجار هستی. آرمان پارسایی براند که بر جهان هستی هنجار بسیار استوار فرمان میراند و هیچ رویداد و پدیده‌ای در جهان هستی نیست که بر آن هنجار فرمان نراند. از جهان پاریزها بگیریم تا جهان کهکشانها، همه چیز و همه چیز زیر فرمان هنجار است. بیرون از هنجار چیزی نیست. حالا ببینیم مولوی چه میگوید. این همون امونور رو مولوی این گونه میگوید: غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب شما. غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب شما. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی کوز عقل آکنده است. جنبشی بینی بدانی زنده است، این ندانی کوز عقل آکنده است. باز حافظ چه میگوید؟ چون کار جهان یک سر بر منهج عدل است، خوش باش که ظالم نبرد را به منزه. عدل از زبان فارسی معنیش داد، یعنی هر چیز به جای خود. یعنی چقدر معنی جفتی داره معنی داد در زمان فارسی. عد و دیاد داد در هر چیز به جای خودش. بیداد چیه؟ هر چیزی از جای خودش بیرون بیاید. چون کار جهان یک سره بر منهج عدل، یعنی در جهان هر چیزی به جای خودش است. خوش باش که ظالم نبرد را به من. ظالم چه کسی؟ اونیست که از این هنجار بیرون میاد. اینجا من دیدید که واژه اول واژه حق رو خواندم. غیر این عقل تو حق را عقل هاست. باز هم از اون واژه هایی که در زمان فارسی به کار برده میشه و همه گمان میبرند که عربی است، همین واژه حق. این حقیقیه اوستایی. حقیقی به زبان اوستایی یعنی راستی، که این با این تغییری که پیدا شده از حق. موقعی که من میگویم من حرف حق میزنم یعنی چی؟ یعنی سخن راست میگم. حق با توست یعنی تو راست میگویی، حقیقت یعنی راستی. غیر این عقل تو حق را راست عقل یعنی اون راستی فرمان روا بر جهان هست. پس بنابراین در جهان هستی یک هنجاری هست و این جهان و این هنجار بر روان انسان و ساختار انسان هم فرمان می‌دهد. حالا ببینید شبستری این یکی از بزرگترین چهره های فرزان جهان همین شبستری بزرگ ما که داستان زندگی شروع می‌ده. این کلمه فرزانه و فرزان که ما کار می‌بریم فیلسوف در لاتین از لاتین گرفته شده، فیلوسوفیا، فیلو به معنای دوستدار، سوفیا به معنی دانش. پس فیلسوف میشه و دوستدار دانش. در زبان فارسی ما واژه فرزان داریم که پهلوی فرازانه، فرا یعنی پیش، زان یعنی دان، دانش پهلوی و عبسای زانه. الان هم در گویش کردی میگوید نزانم، یعنی نمیدانم، زانم دان میدانم، نزانم نمیدانم. بداد که این زان الان در گویش های مردی ما در. بعد فرازان یعنی پیشدان، فرزان یعنی پیشدان، دانشمند آن است. ببینید این واژه زبان فارسی یکی از کارهای بزرگی که امروز ما باید به راستی انجام بدهیم، اولا به جای واژه های انگلیسی کار فرانسوی که به کار برده می شود ما حتما فارسی به کار ببریم در برابر واژه های عربی و فارسی را هم بیاموزیم. ببینید شما تا بار من فکر نمی کنم فرزانه رو بسیار شنیدید، اما این فرزانه چیه؟ فرازانه یعنی پیشدان. ببینید چقدر فارسی جرفه، دوگانگی بین دانشمند و فرزانه این است که دانشمند آنچرا که هست در میابد میشناسد، اما فرزانه مغزش دوریش که آنچرا هم که در آینده هست نه از پیش میدانه. امروز ما میبینیم که بسیاری از فرزانگان بزرگ تاریخ سخنانی گفتن که امروز چیه؟ گفته هاشون کاملا درست. و یکی از اون فرزانگان بزرگ تاریخ ما سهروردی. سهروردی بنیانگذار یکی از دبستانهای جاودان فرزانگی به اون حکمت الاشراق، مکتب اشراق دل آگاهی که عبستاویش میشه ورد یان. ببینید جرفی فرهنگ ایران رو گات ها یا هم با واژه یان آغاز می شود. یانم منو یانم و چون یانم شیعه اتنهم اندیشه و گفتار و کردار زرد و شفا یان احورا. یان در زبان عبستایی یعنی دلاداری یعنی اشراق. در دور چه می گوید؟ می گوید اندیشه و گفتار و کردار زرد و یان اخورا، یعنی آن چی که در دل زردوش آمده دل آگاهی همون است که میگه از اشراق. و این یکی از در واقع پیچیدگی های ساختار روانمون همه انسان هست که این دل کارش آن است که خون رو به تمام تن برساند، اما این دل یک نیروی درش هست دریافت و اون رو ما در زبان فارسی دل آگاهی، دل ربایی، دل بر، دل آزردگی، دل شوره، دل تنگی. ببینیم ما با دل چیا ساختیم به تمام دروغ. دلم تنگه، دلم شور میزنه، دلم آگاه شد، دلم گواهی داد. پس معلومه که در این دل یک نیروی فراتر از این رفت. اون همون است که در زبان عبستایی فرش میگویند یان، و همون است که در سراغاز گاتا آمده است. یان منو، یان وچو، یان چه خودم، اندیشه و گفتار و دردشتار، یان اخورا. و این فرزانه بزرگ ایرانی سهروردی در کتاب حکمت الاشراف همین یان گاهانی را میگوید. میگوید خودش در حکمت الاشراف میگوید آنچه را که من دریافتم از راه خرد و اندیشه نبوده است، از راه دیگری بوده است، ذوق و اشراف. که اگر خرد و اندیشه من درباره دریافت‌های من شک کند، من در باره دریافت های خودم از راه اشراق و تلاغاقی و زو شکی نمی کنم. پس ببینید اما یان گاهان می آید در حکمت الاشراق به این ترتیب این دبستان بزرگ فرزانگی رو پدید می آورد. حکمت الاشراق رو توقع بردید. و در یک جای دیگر زعم حکیم الفاضل زراد و حکیم بزرگ زرتون چنین گفت. بنابراین دوستان خوشبختانه این حکمت و اشتاق هم به فارسی برگردانده شده است، این سهروردی رو دوستان حتما دنبال بفرمایند. اما ببینید حالا شبستری به همین ترتیب جهان انسان شد و هماهنگی هنجار با ساخت بافت روانی به منشی انسان. حالا من چند گفته می آورم باز از گفته شبستری. جهان انسان شد و انسان جهانی، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این خوشتر نمی بینم بیان. از این انسان یک جهانی، جهان انسان شد و انسان جهانی، از این خوشتر نمی بینم جهان. یک یاخته رو ما از دیدگاه دانش امروز بشناسیم، ببینیم چه هستن یاخته. یک یاخته مرد و مولوی. چرخ سرگردان که اندر جستجوست، حال او چون حال فرزندان اوست. بانگ گردش های چرخ است این که خر، می سرایندش به تنبور و به هر. چه می کنند؟ این رو از دیدگاه فن شعر بشون من استعاره، یعنی یه سخنانی گفتن که معنا رو در اون واژه ها بیارن. بانگ گردش های چرخ است این که خر، می سرایندش به تنبور و به هر. اینه مولوی گفته. امروزه دانشمندان میگویند این حرکت زمین به دور خورشید و تمام این حرکت ستارگان دارای یک آهنگی است، یعنی این زمین که میچرخه دارای یک آهنگی است. اینه کی میگه؟ دانشمند امروز میگه. اما مولوی میاد بانگ گردش های چرخ است این که خلق می سرایندش به تنبور و به هر. میخواد هماهنگی هنجار هستی رو با هنجار روانی و انسانی بیان کنه. بله، این جهان یک فکرت است از عقل کل، جهان یک خرد همادینه. این رو فارسی ما بهش میگوییم خرد همادین هستی. بر جهان هستی یک خرد همادینی، یک خرد کلی فرمان میراند که تمام هستی بر پایه اون خرد است. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه هست و صورت ها بسوق. اینجا من میگویم حالا چه میشود که واقعا این فرهنگ باستانی ما زنده میماند تا امروز، میره در اندیشه های حافظ و مولوی. با این فراز و نشیب ها و این چیزهایی که کتاب سوزی ها و اینها که در تاریخ ما بوده، من یاد بکنم از دیدگاه یون، گوستاو یون، روانشناس بزرگ، که یک دیدمان طوری، دیدمان بسیار ژرفی رو گفت به این معنا که در برابر فروید که از ناخودآگاه در انسان سخن گفت که انسان یک خودآگاهی در یک ناخودآگاهی، اون گفت هر گروه، هر قوم، هر ملتی هم یک ناخودآگاهی دارن. خیلی حرف بزرگی است. ناخودآگاه قومی بهش میگن. ملت ایران راه دور نرید. ببینید چهارشنبه سوری که میشود در سراسر ایران از اون روستاهای دور افتاده بگیرید تا تمام خانه های این شهر تهران، چه تب و تابی در میگیرد برای برپا کردن این چهارشنبه سوری تا برسیم به نوروز. پس این در ناخودآگاه من ایرانی، قوم ایرانی، یک چیزی هست به نام نوروز، به نام شب یلدا، سیزده بدر. تمام اینها هم یک فرهنگ بسیار رفی دارد ولی در ناخودآگاه. پس ببینید این گفته ها و این دانش دیرین ایران مربوط به 4000، نزدیک 4000 سال پیش، 4000 سال پیش، این در ناخودآگاه ایرانی زنده مانده، شده از این گفته های مورد، شده از رفتارهای خود ما. ما وقتی که مثلا فرض کنیم که یه مثال خیلی ساده، وقتی یه مسافری در ایران میره و ما پشتش چه کار میکنیم؟ یه مثال آب میریش. ولی این مربوط میشه به زمان که آناهیتا ایزد آب بوده و نگهبان مردمان بوده. امروز بعد از مثلا 4000 تا 5000 سال باز من ایرانی وقتی که این مسافر میره ایزد آناهیتا نگهبانش میکنه. اسمی نمیارم ولی در روان من هست، در ناخودآگاه من هست. این وقتی چراغ روشن میشه هر مسلمانی بلافاصله چراغ میکنه، صلوات میخونه، این مهنیایش میخونه، مهنیایش میخونه، یکی از نیایش های بسیار زیبا و جاودانه ما همین مهنیایش. نیت ره او رو جو یا بودش از این رنگ او که مهر پیوند دار جان، چقدر زیبا، چقدر پرمند. اما این هست در زندگی ما هست، یعنی امروز هم ما به روشنایی و فروغ میسرد میتراد احترام میداریم. باز ما وقتی کسی رو دعا میکنیم چکار میکنیم؟ باز یه حال چشمت روشن، اجاقت روشن، خانت روشن. اینا همه چی هست؟ در این ناخودآگاه ما به قول همین روانشناس بزرگ در ناخودآگاه. بنابراین این اندیشه های ایران باستان در ناخودآگاه قومی و گروهی ما به قول گفته یون باقی مانده و شده از سرودی مولد. کسانی که اصرار دارن بر این که یک بونمایه های دیگری، بونمایه های دیگری برای اندیشه های حافظ و مولانا، نه اینها درست با فرهنگ ایران آشنا نیست. ببینید مولوی چه میگوید؟ ای مبدل کرده خاکی را به زر، در مورد این هماهنگی هنجار هستی با هنجار زمینی و هنجار زندگی انسان ها. ای مبدل کرده خاکی را به زر، خاک دیگر را نموده بل بشر. ای که خاک شوره را تو نان کنی، وی که نان مرده را تو جان کنی. بسی که نان من میخورم، این میشود همین گفته من همینجا. اگر من ظهر به شما ظهر این نان رو نخورده بودیم، من نه توان گفتن داشتم و شما نه توان داشتم. ولی این نام چیه؟ بی جانه، میاد در روان من تبدیل میشه به اندیشه و گفتن گفتی مولد. ای که خاک تیره را تو جان دهی، عقل و حس و روزی و ایمان دهی، گل ز گل صفت دل پیدا کنی، پیر را بخشی ضیا و روشنی، می کنی جز به زمین را آسمان، می پذاری در زمین زعفران، هر که سازد زین جهان آب حیات، زودتر از دیگران آید زودترش آهد دیگران آید نماز، دیده دل کو به گردون بنگرید، دیده کانجا هر دمی می نافرید، تو از آن روزی که در هست آمدی، آتشی با خواب یا بادی بودی، گرددان حالت تو را بودی بقا، چه رسیدی من تو را این ارتقا، از مبدل هستی اول آمد، از مبدل هستی اول نماند، هستی دیگر به جای او نشان، همچنین تا سست داران هر تا بعد یک دیگر دوم به این مولوی امروز یکی از فرمان روایان بزرگ دل و جان مردم جهان شده. من شمار 14 میلیون رو شمارگان 14 میلیون رو شنیدم، ولی در امریکا، در کانادا، در اروپا، در همجا این برگردان مولوی دیگه تمام ادبیات زده. چرا؟ برای که مولوی دیگه چی بود؟ مسئله تکاملی که انقدر دربارش دانش امروز سخن گفته است، مولوی بزرگ در این چند سروده بیان. بعد هماهنگی هنجار هستی با زندگی هازمانی، این هم باز همین هست. در یک هازمان اگر هنجار باشد، در اون سازمان سامان پدید می آید، ناو هنجاری باشد ناو سامان. شما من چون در این همایش های ایران شناسی خب دعوانی داشتم، مثلا شما بروید سوئد، نروژ، این کشورها، کانادا، استرالیا، چون سامان هست، سامان اجتماعی، هنجار اجتماعی هست، یک سر سوزن شما ناهنجاری اجتماعی نمیدید. همین گفتیم بوده. بنابراین ناهنجاری های اجتماعی برخواسته از این ناهنجاری هایی که بر جهان هستی فرمان میرانه. اما منشنیک از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند. بنابراین قانون در آرمان پارسایی، سنجه خوب و بد، زشت و زیبا، درست و نادرست، منش و رفتار آدمی، هنجار هستی. نیکی و نیک منشی از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند، و بدمنشی رفتار منشی است که وارونه و همستار، یعنی زد همستار هنجار هستی. توانای راستین از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند، و هرچی ناب هنجار هست اینها رو زیر فرمان خردش بیاورد. توانای راستین از آن کسی است که بر خواستهای ناهنجار چیره باشد. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد حرص به زندان کردم. همینه چی شو؟ حافظ همین حرف رو میزنن. توانایی راستین میگوید، حافظ میگوید سالها من کوشیدم تا چکار کردم که یک ناهنجاری در روانم از اونم ارسه، اون رو بردم زیره فرمان خرد، او رو من زندانی کردم. سالها پیروی مذهب رندان کردم، تا به فتوای خرد زندان کردم. این رند هم که متاسفانه معنی بدی برایش میگویند، این رتوی پهلوی و ارسطایی، یعنی اون اشخاص در واقع بهنجا. رتو کسی بوده است که به اون بالاترین مرام رسیده است. این رند که آفر میگه از تا سالها پیروی مکتب رندان کنن، یعنی رتوهای اجتماعی، یعنی اون چهره های والای اجتماعی. و یکی از اینجا شروع کنم که واقعا یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که همین وقتی رند میگوید یه آدم لاوبانی فلان و بهمان، بدانید که این رتوی پهلوی و عوستایی یک انسان والا. یه نمونه بگویم، شما در شاهنامه میخوانید که هوشنگ از جایی میگذشت، یک ماری پیدا شد، یه سنگی به سوی مار پرتاب کرد، سنگ به مار نخورد، به سنگ دیگری خورد و یک اخگری که جرقه برخواد به گفتا فرویی این ایزدی پرستید باید اگر بخواد. امروز واضح پرستیدن وقتی میگویند یه معنی خاصی دیگر دارد دیگه. پس اگر به این معنی امروز نگاه کنیم، هوشنگ گفت این واجه را، این آتش رو، این گرفته را دیگه مانند یک ایزد شما بپرستید. چنانکه برای ما ایرانیان و بزیر زردشتیان میگن اینها آتش برست هستن. اما ببینیم این پرستیدن چی هست. پرستیدن در زمان عوستایی پیری استر، پیری فراگفتش میشود پر در واژه پرگار و پرچین و پیرا در واژه پیرامون و پیراپزشکی. پیراپزشکی یعنی دانش‌های دور پزشکی. پرچین پرچین، استن یعنی ایستادن، پیری استن یعنی دور ایستادن، یعنی نگهداری کردن. فاعل به کنندش میشه پرستنده، پریستار، پرستار. شاهنامه هست بفرمود تا داروی هوشبر پرستنده آمیخت بانو. پرستنده یعنی چی؟ یعنی خادم، یعنی نگاهدار، یعنی کارکن. پرستنده آمیخت بانو هوشبر. ورا پنج ترک پرستنده بود، یعنی پنج تا خادم، کارکن، کارگر، ترک. پریستار، پرستار. امروز هم پرستار کار چی هست؟ دور بیمار میسته و از اون نگهداری میکنه. پس به گفتا فروغیست این ایزدی پرستید باید اگر، یعنی باید این آتش رو نگه داشت دیگه نگذاریم خاموش بشه. و شب آمد برد رو آتش تو کور، همان شاه بر گرد آن با گروه. پس چه شد؟ آتش رو نگهداری کردم در زمانی که در زمان هوشنگ برای نخستین بار با نگهداری آتش در جایی که به قول وندیدار ایرانی ها در جایی زندگی میکردن که 10 ماه زمستان بود و 2 ماه تابستان، ایرانی ها توانستن از کوه به دشت بیاین و در گرد آتش کدهی که جای نگهداری آتش بود دیگه خانه بسازن. به چه شد؟ تمدن آغاز. کمومرس در کجا بود؟ پیشنگ پوشنگ کمومرس اینم گیمرتن زنده میرای انسان. کمومرس شد در جهان کت خدا نخستین به کوهندرون ساخت جا. پس ایرها، اینم من بازم همین سخنان گوناگون، یک واژه اروپایی ها برای ما ساختن و اون آریاست. واژه کاملا نادر. ایریه به زمان عوستایی یعنی نجیب و بزرگوار. ایریه فارسیش می شود ایر. پس ایرها، ایرها، ایریه ها، ایرها یک گروهی بودند در زمان روزگار بسیار دور. آمدن گروهشون در جایی به نام ایران، ایر، آن یعنی جای ایرها. الان ما ایروان داریم. و گروهشون رفتن تا اروپا و رفتن تا کجا؟ ایرلند، جای ایرها. اروپایی ها به این واژه ایرگه رسیدن. حالا خیلی بحثش مفصل است که چرا این کارا رو میکنن دیگه باید در بارش خیلی بحث کرد. ره رو بودن که روی یه خردنش ارگه، بعد یا هم کشیدن یه واژه خیلی خوش آهنگ آریا رو ساختن. بعد نوشتن چی؟ ایرانی ها گروهی از گروهی گاوچران از قوم آریا بودن، کاملا ایران. بعد ایرانی ها شدن یه قوم کوچکی از آریا، با حالی که ایرانی ها چی بودن؟ ایر بودن، یعنی اون گروه همشان ایر بودن. ایرها گروهی آمدن ایران، گروهی رفتن اروپا، گروهی رفتن هند، گروهی رفتن ایرلند. حالا میخواهیم ببینیم که این ایرها چطوری با ما یکی هستن. زبان انگلیسی، زبان انگلیسی شما بیایی با زبان عربستایی کنار هم بگذاری، که من در گاهان، در گاهها چند صفحه آوردن. عربستایی میگوید نو معونگ، من فارسی زبان میگم ماه نو، انگلیسی میگه چی؟ نیومون. نو معونگ، ماه نو، نیومون. ستاره، ستاره، ستان، ستان، ستان، ستان، ائه و پسو، راه در جهان یکیست وان راستی، ائه و وان، پسو پس، استعید، اشا، آرتا، ارتودونسی، بله؟ ارتودونسی یعنی که این راست کردن دندان، اردی بهش، بهترین راستی و پردی، بهش، بس، بهترین، و، من گاهی وقت گاهی جاها میرم میبینم به انگلیسی نوشتن ویلکام، میگویم اگر ما جای این ویلکام ما اگر فارسی رو خوب میدانستیم و ریشه فارسی رو چی مینوشتیم؟ مینوشتیم به گام، چون گام در گذشته هم معنی گام امروز میداد هم راه رفتن، گامش معنی راه رفتنه. پس به گام یعنی خوش آمدیم، ویلکام نیستین تو؟ پس خواهش میکنم این بار هر جا به سفیر بوده دیدید نوشتن ویلکام، به صاحب اون خانه یا اون سازمان بفرمید این را خواهدیم بفرمید زیرش به گام. بله؟ نیستین تو؟ بعد این خیلی این بحث زبانشناسی خودش داستانی. سالها پیروی مذهب رندان کردم تا به فتوای خرد هست به زندان کردم. اینو توانایی راستین و شهری بره. من به سر منزل انگا نه به خود بردم را قد این مرحل با ملک و سلیمان کردم. یه بطنی مرا اگر تو بگذاری نفس تامه بسی پادشاهی کنم در گدایی. این حافظ ما هم یک دریایی با حافظ شناسی و این با این گفته های حافظ شعر. از آن به دیر مغانم عزیز می دارم که آتشی که نمی رد همیشه در دل ما. آتشی که نمی رد پس چه کدوم آتشه؟ اما آتشه که پرستید باید این رو باید نگاه دار. پس آتش جاودان آتش همیشه گید. از آن به دیر مغانم، این مغانم همون مگه عبستایی یعنی بزرگ. حالا اینجا همینطور چه کنید دیگه همینطور سخن می آورد زرده. پس درباره مغانم چون متاسفانه در برخی از تصویرهای واقعا درد بزرگی ساعت ها در تصویرهای حافظ نوشته است که خرابات مغان، یعنی خرابات جمع خرابه ننسته این خرعوبر یعنی مهرابه، مهرابه مهریانه، نوشته خرابات مغان به شهر داده. این جمله این افتاد در زمان حافظ تنها دو گروه بودن که میتوانستن شراب بسازن، یکی مسیحیان و دیگری زردشتیان. مغان شراب ساز به شراب فروش زمان حافظ بودن. چنندتر از این، بیرندتر از این دیگه سخن نمیشه برزور. حالا این مغ چیه؟ این در زمان عوستایی مگه، مگه یعنی بزرگه، مجستی، مجید، مگه یعنی بزرگ. این در فارسی شده از مغ. زردوش، زردوش بزرگ باید گفت، زردوش جاودان. حد از این که این پیش جاودان خودش رو آشکار کرد، دانست که برها دشمنانی داره. این برای نگاهداری این 120 نفر از مگه های زمان رو برگزید که اینها نخستین ویژگیشان باشه، نامشان باید ناآشکار باشه. این سازمان باید سازمانی باشد پنهانی و ناآشکار. کارش نگهداری چیز زردوش در سرزمین ایران. به شما اگر نگاه بکنید ببینید در تاریخ ایران یک دست ناپیدایی این سرزمین ما رو نگه داشته است که امروز با این فراز و نشیب‌هایی که ما باید نابود می شدیم امروز اینجا نشسته ایم به زبان زیبای فارسی در باره فرهنگ ایرانی صحبت می شود. این کار اون مگه ها که در زبان حافظ موقع از آن به دیر مغانم عزیز می دارن که آتشی که نمی زد قویشه بنده پی حافظ میگه ها بنده پیر مغانم که ز جهلم برهان. اما اسم این مغ که اینقدر حافظ بوده چی بوده؟ نامی ازش نیست. فردوسی بزرگ در داستان رستم و اسفندیار چه میگوید؟ ز بلبل شنیدم یکی داستان که برگفت از گفته باستان که چون مرد باز آمد اسفندیار دو جمع گشته از خانه ز بلبل شنیدم. از معلومه که این آقای فردوسی کسانی پیرامونش بودن این داستان‌های باستان براش میگفتن اون کتت شعر ز بلبل نامواره کسان نبیده که شما داستان کنه نمیدونستن اما نامش نیست بلبله به همین نگونه. بعد این انقدر این فرهنگ ما دریاگونه است که یک واژه رو درباره هر واژه میشود یک دفتر بزرگ نوشت. اما گفتیم که راستی از آن کسی است که از هنجار هستی پیروی کند و توانای راستین را کسی دارد که برخواست پای ناهنجار است چیره باشد. شما میدونید که پایه دین در رشدی راستی. حالا ببینید فردوسی بزرگ نماند بر این خواب جاوی کس تو را توش از راستی باز و بس. حالا این فردوسی چه ها گفته است و از این فرهنگ ایران بکرده بسیش که اسم فردوسی آمد یک باز حاشیه‌ای برمم. این چهره خیلی بزرگ مصر حسن این هیکل یک مثل اومد به ایران در یک چیز سخنانی کرد در یک جمعی سخنانی کرد و بعد از اینکه سخنانش به پایان رسید یکی از شنوندگان ازش گفت که آقای هیکل شما مصری ها با این فرهنگ با این یادگارها یادمانها چه شد که عرب شدید و ما ایرانی ها فارسی زبان و ایرانی به جا ماندیم. میگویند اشک از این چشمان حسن هیکل فرو ریخت و گفت برای اینکه شما فردوسی داشتید و ما فردوسی نداشتیم. این ما بدانیم امروز اگر ما به نام ایرانی و به زبان زیبای فارسی که یکی از زیباترین زبانهای جهان سخن میگوییم این چی است؟ عجم زنده کردن به این پارس برخواسته از کوشش جاودانه و دیگه نمیشه چه واجی به کار بود فردوسی بزرگ کرد که یکی از کارهای بزرگی که ما باید امروز بکنیم فردوسی شناسی و در کنار فردوسی یعنی شناخت فردوسی متاسفانه ما امروز و امروز برای تلویزیون ها سیما میگویند از این چیزها ولی تلویزیون رو سعدی به کار برد. چقدر آورد بنده خوردی به زیر قبا دارن اندام خوردی. شما خور رو برداریم به جای واژه خور به جای در برابر واژه تلک به معنی دوره تلگراف تلفن تلویزیون بنویسید دور دیس یعنی از دور نمودم. این زبان فارسی ما شاید که بدانید زبان فارسی بدانید خوردی زده میگه چقدر آورد بنده خوردی یعنی خورنما به زیر قبا دارم خوردی. خور رو شما بردارید در برابر واژه تله معنی دور رو سید دور دیس از دور نمودم Listen to. و اینجا ما به جای تلویزیون در سیمان از مثلا فرض کنیم یک جنگلی رو نشان میدن چه درش میدن سیمای بله. حالا فردوسی بزرگ ببینید در باب راستی چه میگه. نماند بر این خاک جاوی کس را توش از راستی باد و بس. هنر مردمی باشد و راستی زکری و بعد کمی و کاستی باشد. اینجا واژه هنر رو گفتیم و چاره نداریم باز با حاشیه بره. خب شما خیلی خوانده اید اونجا دیدید پرستیدن به معنی نگاهداری بود، ولی وقتی میگویند که زردوشیان آتش پرستن یعنی نگاهدار آتش هست. آتش کده یعنی جای نگاهداری آتش، جای اون پرسته که معنی اینی که آتش خداگونه باشد ایزد باشد نه. هنر هنر نزد ایرانیان است و بس. اگر بگیم هنر به معنای امروز یعنی موسیقی و نقاشی و چه و چه اینا، بله بفرمود تا موبدی با هنر بیاید بخواهد برا از پدر. داستان فهمینوز میاد سر بالین رستم و اینا. بفرمود تا موبدی با هنر، یعنی موبدی که نقاشی و بله موسیقی بلد باشه نه. هنر چیه؟ هنر در زمان اوستایی هو نرد. هو به معنی نیکه، نره به معنی مرد، هو هنر، هو نره نیک مردی. عربیش میشه باید فضیلت. پس هنر نزد ایرانیان است و بس یعنی نیک مردی یا عربی فضیلت نزد ایرانه. بفرمود تا موبدی با هنر یعنی یک موبده نیک مرد بیاید بخواهد و راحت بدن. اینجا هم فردوسی میگه هنر. ببینید چقدر معنی ره شما معنی در میابید الان معنی دیگری شد. هنر مردمی باشد و راستی یعنی نقاشی و موسیقی این است که انسان راست باشه. بله میشه همچه چیزی؟ اگه مکنر رو به جای با معنی امروز شما معنی کنیم، هنر مردمی باشد و راستی زکجی بود کمون. اما چی؟ هو نره یعنی نیک مردی. هو یعنی نیک، نره یعنی مرد، نیک مردی. هنر مردمی با یعنی نیک مردی چیه؟ مردمی باشد و راستی. همه راستی کن که از راستی نهایت به کار اندرون کاستی. به هر کار در پیشه کن راستی چو خواهد چو خواهی که نگذاید از کاستی. مکن با دوستی مکن دوستی با دروغ آزماد همان نیست با مرد ناپاک را. ناپاک را گشاده است بر ما در راستی چه کوبیم خیر در کاستی. ز نیرو بود مرد را راستی ز سستی رو باید و کاستی. همه راستی جوی و فرزانگی و دور و آداز و دیوانگی. و تکی از اوستا درباره همه راستی. ای راستی شکوه منش پاک را از آن من ساز. ای مزدا کی سفید دم برای پدر آید و بشر انسان به سوی راستی روی کند. ای راستی به سوی من آی و پناه و استوار من باش. ما می ستاییم و درود می فرستیم به سخنان راستی که هموار پیروز من بوده و سراسر کنش بد دروغ را در هم شکن. کدام یک از این دو بزرگ دارد؟ کسی که پیرو راستی است یا کسی که به دروغ گرویده است؟ دانا باید از دانش خود دیگران را آگاه سازد. هیچ از این نشاید که نادان سرگشته نو. تو خود این مزدا در راه پاک منشی آموزگار ما. این اوستای ما هم یکی از گرانبهاترین فرمان یعنی میراث. فرمان میراث، میراث فرهنگ، سازمان میراث فرهنگی. میراث که مال مردگان دیگه. سازمان میراث فرهنگی باید بشه چی؟ سازمان فرماند فرهنگی. هر کی از فرهنگ برمانه نه میراث. اشکالاتی است که ما داریم در زبان با باید به زبان فارسی خودمان روی بکنیم گویا دیگر به پایان. خب دوستان گرامی، دیگر بیش از این من وقت دوستان را نگیرم، اگر پرسشی هست بفرمایید. تا بله وقت داریم. آقا دوستان خسته نشدن؟ چه ببینیم؟ بله این فرهنگ ماست و عرض کنم که حالا میرسیم به خود هنجار چی هست. پس از آشنا شدن با پایه آرمان فارسی و باور داشتن به هنجار هستی، اینک ببینیم هستی چیست و آرمان فارسی چه چیزی را هنجار هستی می داند. از دیدگاه آرمان فارسایی، هنجار هستی هفت داد، داد یعنی قانون، جد اون داد به معنی چیست، داد هست یعنی قانون که در جهان هستی است، که آن هفت داد را یا داده را آرمان فارسایی هنجار هستی می داند. هفت بنشت هم می شود گفت، فرمان روای بنزین هست، مه یا فروغ گوهر هستی، بهمن آفرینندگی هستی، اردی بهش سامان هستی، شهریور هماهنگی و همستاری یعنی تضاد هستی، اسفند یگانگی هستی، فروردین پویش هستی، خرداد امرداد آماج هستی. گفت اینها هر کدامش یک بحث بسیار مفصلی است که من دیگر تنها در باره مهر و فروغ بگویم. بفرمایید سرکار خانم. هنر به معنای نیک مردی. بله خب هر دوشو میتونیم به کار ببریم. ببینید هر دو رو، منتها وقتی که تو شعر میاد، یعنی من از زبان فردوسی گفتم، هنر نزد ایرانیان است. بفرمود تا موبدی با هنر. خب وقتی ما خیلی سرکار خانم نامشون من سرکار خانم کیهان، خیلی سوال بسیار ارزشمندی فرمودید، از جهت این که من گفتم شاهنامه، واژه‌ای که تو شاهنامه میاد، چون یکی از کارهایی که ما باید بکنیم این است که این شاهنامه رو که میخوانیم واقعا واژه‌ها رو درست معنی کنیم. همین دیگه واژه پرستیدن. ببینید من یه بار دیگه برگردم به در پاسخ شما در مورد واژه پرستیدن، میگفتم گفت این آتش رو نگه بداریم و با نگهداری آتش ایرانیان از کوه به دشت آمدن و شاروندی یا شهروندی و تمدن آغاز شد. خود وادی هوشنگ در زمان اوستایی هاو شینگه، هاو یعنی خوب، شین یعنی خانه، که در امروزه در واژه کاشانه و آشیانه به کار برده می شود. هوشنگ یعنی دارنده خانه خوب. پس ببینید هوشنگ با نگاهداری آتش خانه را ساخت، ایرانی رو ساده شاروندی رو تمدن کرد. نامش هم چیه؟ دارنده خانه خوب. این هم شاهنام. اون هنری که ما باید بفرمون تا موبری با هنر، یعنی موبری نیکمرد. اما وقتی امروز ما میگیم هنرمند و میگیم هنرمند معروف یولونیس مثلا ابوالحسن سبا، اون دیگه میشه من در واقع نیکمردی هنری، نیکمردی در موسیقی، بزرگی در موسیقی، اون دیگه معنای همون هنر امروز بذاره. اون هنر در شاهنامه من گفتم. از کنم که ما یک در زبان فارسی ما یه هنیادی داریم و آن عبارت هست از هنیای زبان فارسی، موسیقی زبان فارسی هست. موقعی که ما سخن میگوییم، سخنیه خیلی همچی تو من روزمره یک کلمه ناهنجار ناگول از زمان ما بیرون نمیاد. بچه ها همین که شروع میکنن به آموزش زبان میبینید چه هستی که شروع میکنن به زیبا سخن گفتن. این است که ما واژه هایی رو که از دیدگاه موسیقی و خونیای زبان یکم ناجور بوده خواهناهایی رو تبدیلش کردیم به یک واژه‌ای که از دهان من با خونیای زبان بیرون بیاد. الان اگر من میگم اردیبهشت الان شما چی میشید؟ بکنید دوششون آزرده نمیشه؟ اردیبهشت اما اینه کردمش اردیبهشت. بعد گفته من که این در زمانهای گروپاییش شده از ارتودونسی یعنی راست کردن دندان. بنابراین ارتا، اشا، ارتو هم میتونیم بگوییم در زمانهای گروپایی هم به همین گونه. بنابراین اردی بهش اردی بهش هم میتونیم بگیم اردی بهش هم میتونیم بگیم ولی چون اردی بهش آهنگین تر هست ما اردی بهش که برد بگیدیم. نه اردی بهشت هم بینه ارتا بهشتا ارتا بهشتا ارت نه ارت دانسه یعنی راست کردن دندان به مانند دندان اروپایی مگه نمی الان شما وقتی برید تو دندان دندان توی میگه ارت دانسه بکن یعنی دندان ارت ها همه ارت های ما همه ارده اردی بهشته در زمان اروپایی این تلفظ ها دوگانگی هم وجود هست در زمان اروپایی شهریور میشه خشندرا و اریایی ولی ما هم تو دیگه نمیگیم خشندرایی خش انداختیم میگیم شهریاری و اریایی هم دیگه نمیگیم و اریایی میگیم ویر ویرش گرفته که این کار رو بکنه بله ویرش گرفته در آوستن ویار کرده که فلان قضا رو بکنه. اینا اون چیه زبان فارسی موسیقی زبان فارسی است که درست ببینید اگر ما زبان فارسی رو برای تو همین مثلی بزنیم یه سنگ خیلی ناجور و ناهمواری از اون بالای رودخانه میفته تا به پایین که برسه تبدیل میشه به یک سنگ چیه؟ صاف زیبای دیگر هیچ گونه زبان فارسی هم این طور بوده در درازنای زبان زمان این زبان ارسطایی شده پهلوی پهلوی شده چه چه چه و شده زبان حافظ شده از زمان فردوسی نده؟ نه از زمان فردوسی شده زبان امروز ما یک زبان زیبای آهنگینی که امروز ما سخن میگوییم اینه میفرمودید با این زبان زیبا و با این تفاصل شما فرمودیم واقعا ما عجبیم و این لغت واقعا فردوسی عجم بکنه به استخان بکنه نه این عجم عرض کنم به حضور شما که عرب ها خب با ما میدونید دیگه چکار کرده نه یکی از نام هایی که ما دادن عجم یک کسیم بی زبان این زبان نداره این فردوسی تنز توش این هست یعنی آقای عرب تو که من میگین عجم من از همت با فارسی زنده کردم دیگه تو به من عجم نگوی که زبان نداری اینا بیا شاهنامه بخون آفوز از روز کردیم زیبا کاری هم تو شاهنامه هست عجم زنده کردن به این کار آقای عرب تو من عجم یعنی بی زبانی من عجم بی زبان با زبان فارسی کردم و شما میدونید که در اون موقع متاسفانه در ایران هم گرایش به زبان عربی خیلی زیاد بود یکی از این فرمانواران که اسمش هم هست یه شعاری رفته به زبان فارسی یک شعری در ستایشش گفت این بار اگر به زبان فارسی بیایی برای من شعر بگویی سرت رو میزنم به عربی باید بگویی عرب گرایی هم یه زمان بود فردوسی ما یک مثل در هم شکست و من فارسی گرایی تمام کتاب های علمی اون زمان همش به عربی نوشته شده دیگه بله کتابای تمام به عربی نوشته شده حتی حکمت الاشراق کتابای ابن سینا در اشراقای گوناگون عربی عربی عربی ما باید بریم به زمان برگردیم که چه شد که این عرف آمدن و چه تسلطی از لازم دیبر ما داشتن به فردوسی بزرگ، چگونه این من بی عجم رو کرد ایرانی دارای شاهنامه، خواننده شاهنامه. به شاهنامه رفت در کجا؟ به وسیله به اصطلاح نقال ها رفت تو توده مردم. من یه دوست اصفهانی دارم میگم در اصفهان یه نقالی بود که در یکی در گذشته که در یکی از تحوخانه های اصفهان نقالی میکرد، میگم شب سهراب کشان اصفهان تعطیل میشه، هجوم می آوردن تمام خیابان ها و کوچه های عطای نروانی صدای برو بشنن. اما خب چون سخن از رستم سهراب آمد، من دست بزرگ شاهنامه رو در رستم سهراب بگیرم. سهراب می رود دنبال پیدا کردن پدرش رستم، می رود و می رود تا به جای می رسد که افراسیاب اونجا بود. افراسیاب کی بوده؟ دشمن بزرگ ایران. همین که فهمید سهراب به سر رستم میخواد بره پدر رو بشناسه، ببینید دست شاهنامه این است. دوستان گرامی، شاهنامه داستان تنها نیست، دریای از آموزشه. به گردان لشکر سپهدار گفت افراسیاب میگه، بعد از این میفهمه که سهراب میخواد بره پدرش بشناسه. به گردان لشکر سپهدار گفت که این را باید بماند نخود، پدر را نباید که داند به سر سپارد دل جان دل و جان به مهر پدر، مگر کان دلاور گو سال خرد رستم شود کشته بر دست این شیر من. پس آنگه بسازی سهراب را ببندی یک شب بر او خواب. به سهراب میرود میرود و میرود و میرود و بالاخره پدر را هم نمیشناسه. چه میشود؟ خنجر رستم در سوهیگاه پسر سهراب و واپس این سخن سهراب، کنون گفت در آب ماهی شوید، بیا چون شبن در سیاهی شوید، بیا چون ستاره شوی بر سپه، به بردیز روی زمین پاکمه، از این نامداران و گردن کشان کسی هم به از سوی رستم نشان، که سهراب کشت است و افتاد زاد، همی خواست گردن تو را خواست داد. چو بشنید رستم سرش خیره شد، جهان پیش چشمن درش تیره شد. به گفتاب رستم چه داری نشان، که گنباد نامست گردن کشان، که رستم منم که ممانا نام نشینا بر ما همم پوره. این درد چی به من میده در این سده 21؟ ایرانی اگر خودت به نشناسی، به سرنوشت رستم و سهراب گرفتم. امروز جهان جهان چیه؟ دیکتاتوری انفرماتیک به اصطلاح، دیکتاتوری اینفورمیشن اتوماتیک، آگاهی خود به خود. شما تلویزیون رو باز میکنید، ماهواره رو باز میکنید، رادیو رو میشنید، این یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، اون یه چیزی میگه، ذهن من جا میگیره. بعد اونی که کسانی که این میخواهند در جهان یه چیزی رو در ذهن من ایران جای بدن، الان از این همین دستگاه ها برمید. بنابراین امروز است که من باید بدانم که اگر خودم رو نشناسم و از خودم به دور بشم، به سرنوشت رستم و سهراب گرفتم به گردان لشکر سپهدار رو که این راز باید بماند، پدر را نباید که داند به سر سپارد دل و جان به مهر پدر، مگر کان دلاور گو سال خرد شود کشته بر دست این شیر، پس آنگه بسازی سهراب را ببندی. امروزم اون تبهکاران جهان که میدانیم تبهکاری جهان دیگه تونن، یکی از کارهاش این است که من ایرانی از خودم جدا بشم، من ایرانی از خودم جدا بشم. به این یک درد بزرگی است که من در این سفرهایی که رفتم در استرالیا به من گفتن که ما اینجا درد بزرگ داریم. گفتن چیه؟ گفتن که استرالیا تمام ملت‌های دنیا آمدند و استرالیا رو کردن استرالیا، زبان زبان انگلیسیه، اما شما برید یه فروشگاه چینی، خب این با توی که آمدید به انگلیسی ادبیستیدیم بخواد به انگلیسی جواب میده، ژاپنی، ایتالیایی، همه عرب، همه همه، اما وقتی چینی میره خانه خودش دیگه چینیه. بنابراین چینی در استرالیا چینی مانده، ژاپنی ژاپنی مانده، ایتالیایی ایتالیایی مانده، اما ما ایرانی ها اولین ما فارسی سخن میگیم، نسل دوم فارسی و انگلیسی، نسل سوم دیشه میشه انگلیسی، زبان اصلا فارسی و دیگه ایرانی یادش میده. چرا؟ علتی که اون چینی و اون ژاپنی با همون آغاز کودکی با فرهنگ اون چینی بزرگ میشه. بنابراین ما ایرانی ها ببینید در این زمان که جهان تبدیل شده است به یک دهکده جهانی، به جهان هم جهان دیکتاتوری انفرماتیک، فرمان زبانی آگاهی ها به خود بخود، بعد ما یک آگاهی خوراکی رو میشنویم بدون اینکه بدونیم این خوراک چی هست، حتا میریم از کنار اون مغازه رد میشیم خود به خود میگیم مثلا از این غذا ها به من، اونی که دیشب تلویزیون دیدم و آگهیشی به هزاران مورد دیگه. ما باید در این جهان امروز، در این دهکده جهانی بیش از هر زمان در راه شناخت ایران، فرهنگ ایران، تاریخ ایران و ایران بزرگ توجه بفرمایید. من یک لغزش من این بود که من در آغاز تمام سخنرانی ها میگویم به نام خداوند جان و خرد، به نام ایران، ایران بزرگ، از بلندی های قفقاز تا آن سوی مرزهای افغانستان و از کنار رودخانه دایتیا، سیگون و جیهون تا آبهای خلیج فارس، به تمام مرزهای دیرین ایران، ایران بزرگ، تاجیکستان ایران. من خونه رفتم تاجیکستان، غم و شادی من گرفته بود، شادی از این که میدم زبان فارسی، همین زبان فارسی. من صبح آمدم پایین، این چیه مهماندار این مهمان سرا رو به من کرد و با اون گویش زیبای خودش گفت آقا دیشب شما نقض خوابیدید. من اول متوجه نشدم نقض خوابه، بودم واژه نقض رو به کار برد، دیشب شما نقض خوابیدید. من یه شعار بسیار هنرمند و واقعا توانای تاجیکی یه شعری دارد، میگوید حال من مانند برهی که بر گردن گرگ افتاده باشم، زمان آرام میگیرد که به مرزهای ازلی خویش بازگردد. عشق به ایران در دل هر تاجیکی هست، افغان هم همینطور، مگر این پیر هرات، بخارا، سمرقند، اینها و به همین ترتیب تمام این و تا برسیم به اون بالای قصر همش ایران. علاوه یکی از کارهای بزرگ که باید در کشور ما بشود ایران بزرگ است، تلاش برای پیوستن دوباره این ایران، این بخش هایی که با پیمان پاریس افغانستان از موجود را شده، این پیمان های تبهکارانه که با بر ما بار شد و این سرزمین ها را از ما جدا ایران بزرگ. به هر مجرد کاملا درست هست. راه چه هست؟ راه اولش این است که گرد هم بیایی، دور هم بنشینی، مانند گذشته شاهنامه رو فکر داری جلو کن، این نشست های شاهنامه خانی رو دوره زنده کن. این نشست های شاهنامه خانی بود در کشور ما ها، حتی در این عشایر اونم شاهنامه خانی داشت، و در کنار اون هر کرا که وابسته است به ایران، تاریخ ایران، فرهنگ ایران، زبان ایران، همه اینها رو دوباره ما بریم به دنبالش رو واقعا ایران و ایران رو دوباره زنده کنیم. هر کسی در کار خودش میتونه این کار رو کنه. میفرمودید قبل از و دین زردستی دین مهریست در ایران بعد و دین مهریست من خب کتاب ها رو باش نوشتن و اکثران تعریف کردن از دین مهریست چطور یه دفعه در دین زردستی همه دیر میشن و دیوان میشن و در صورت خب دین مهریست من تا قبل زردست خب دینی بود که مورد احترامه حتی بعد در زمان اشکانیان در زمان از کنم به حضور شما زمان در حال پویندگی است. من ایرانی در 5000 سال پیش آمدم در یک جایی ماندگار شدم که همه روی گفتن به گفتی وندیدار 10 ماه زمستان بود و 2 ماه تابستان. زندگی من وابسته بود به این خورشیدی که در آسمان می دیدم و این مهری که گروهی که بر من میتر بنابراین این ایزد مه میترا میترا این ایزد من بود درسته؟ در روزگار بسیار اما و در کنارش ایزد آناهیتا بود ایزد آب و ایزد آنهیتا اما زمان در حال پویندگی و بالندگی است. تا زمان میرسید که در 3700 تاکی زردوش پدید آمد به گاهان با سروز برای نخستین بار گفت مزدا اهورا هستی بخش دانای بزرگ. بنابراین چند ایزدی که ما بهش باور داشتیم برای نخستین بار در تاریخ بشر زردوش ما را به یگان پرستی یگان شناسی که دانونم اهورا آمد. ما در اوستا مه نیایش داریم، خورشید نیایش داریم، اینا رو تمام حفظ کردیم و اوستا هم گرامی میداریم. اما وقتی سخن از زردشت است میگیم چی؟ میگیم گاه های زردشت. اینا رو میگن بعدن اضافه شده. اینا رو میگن بعدن اضافه چی اضافه شده؟ یعنی نیایش اینا بوده بودش در دین نه نبوده نه بعدن اشکانیان اینا نه آها اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید اشکال کار ما اینه که تاریخ درست رو باید بدن در عرض کنم که 272 سال پیش از میلاد در دامغان میترای تاریخی از مادرش زاده شد و یکی از پایه های دین زردشتی سوشیانسه و یعنی باید دین زردشتی خواست زمان رو بشناسد و با خواست زمان پیش برود. امروز اگر ما بخواهیم دین زردشتی رو واقعا پیاده بکنیم باید تمام اون مسائل رو رویدادهای زمان رو در بیاریم به برپایه این دریافت ها و برپایه گاه های زردشت در واقع سخن بگوید. میترای تاریخی آمد بر پایه دین زردشت و گاه ها آیین مهر پیوست که آیین مهر شد آیین ایرانیان در دوره اشکانی. این مهر پرستی دوره اشکانی با اون مهر پرستی پیش از زردشت کاملا دوگانه. این همون است که بعد میترای شده مسیح. این مسیحی که شما در جهان خلود هست یه همون میسره مهر ایرانی. این صلیب مسیحی که شما نگاه میکنید این گردونه خورشید بوده و از آمده یکی از نگاره های ما بوده. این آیین مهر همینطوری میاد و منتها چون ساسانیان تمام آثار اشکانی را از بین بردن با آیین مهر هم خیلی جنگیدن خواستن از بین برمن ولی آیین مهر بعد در ناخودآگاه مردم ایران به جا ماند. بر دلم گرد ستم هاست حافظ میگوید بر دلم گرد ستم هاست خدایا مپسند که مکدر شود آیین مهر آیینم. این آیین مهر تا بزنید ما همه آیین مهر دوره اشکانی آینه مهر میرای تاریخی 272 سال پیش از میلاد. اون مهری که شما میفرمایید اون مال 50 سال پیش، اون مهر اشکانی بره آینه مهر میرای. شما اگر بخواید در این مورد آگاهی کامل پیدا کنید، یکی از بزرگترین استادان ایران شناس زنده یاد دکتر محمود مقدم، دکتر محمد مقدم یا به قول دیگری مقدم، این کتابی دارد به نام جستاری درباره مهر و ناهید. این اگر نگاه کنید میبینید این داستان مهر تاریخی رو دقیقا به ارتباط بین آیین مهر و آیین مسیحیت رو دقیقا شرح داده است. بنابراین ما دو تا مهر داریم، یک مهر پیش از زردوز، اون پیش زده مهره، یکی مهر دوره اشکانی و آیین مهر. آیین مهر نیست که میترای تاریخی اون رو پیری مردنم گرد و ستم ها خدا یا مپسند که مکتر شود را آیین مهر آیین هست. یه آیین مهر متاب در روان مردم ایران به جا ماند و یک مقداری از پایه های این مهرابی که الان در مساجد هست و میگن محل حرب با شیطان، این مهروبه است. مهراب از مهرابه، مهروبه یعنی خانه مهر. و مهریان پیش از اینکه وارد مهراب بشه من در کنار رودخانه مهراب ساخته میشود. این همون خرابه حافظه، خرابات حافظ، جای خرابه نیست، خرابه های بیرون شهر ملتس و وجود این خرابه است. مهرابه شستشو و از مهریان چیز از اینکه وارد مهراب بگذارن اول میرفتن از رودخانه شستشو میکنن، شستشو میکنن آنگه به خرابات خراب تا نگن زدتون این زیر خرابات. بنابراین خرابات نادرسته، این خرابات خراباته. و وقتی که حافظ میگن در خرابات مقان نور خدا میبینن، یعنی در خرابه های بیرون و شهر که من لفت خوبه نور خدا نمیبینن. آقا در باره حافظ هم که بدنید حرفای چنند گفته شده خرابه این مهرابه است. و مهرابه هم مال مهریان است. این همون است که کلیسا. حالا برای اینکه باز بدونیم که فرهنگ ایرانی چگونه به جا مانده از نظر معماری، در روزگار 5000 سال پیش خورشید دایره است. تمام مکانهای مقدس در جهان چه است؟ دایره شکلی کلیسا، مسجد، چهست این یادمان 5000 سال پیش من ایرانی است که به خورشید به دیده ایزدی نگاه میکرد. شما آیا کلیسایی دیدید که چی باشه؟ تمام جلو کلیسه ها و مسجد یه خود کوچه شستشوی کنه آنگه بخورا با این همون روزخانه ایست که مهریان در اونجا شستشو میکنن بعد میرفتن به مهران. و از این رازهای تاریخ تا بخواهید در این فرزن هست و همش آشکار بشه. بفرمایید. مرجع کتاب های من تمام به فارسی نوشته شده، کتاب های من تمام به فارسی نوشته شده و معنی را هم نوشتم. مثلا فرض کنیم الان اینجا نوشتم آز، صفحه مثلا 170 نوشتم آز و آج، بعد زیرش نوشتم آج معنی حوث، بعد نوشتم فرض کنیم اینجا باز یک واژه دیگری هست، بعد من تمام این واژه ها رو خورسنجی مثلا، بعد تمام واژه های من در این چیزی ها مثلا هرگز از آوید مردم و انگیزشان ها به راه راست دست نشود. زیرش نمیشم آوید به معنی تبلیغ، حالا وید معنی دانش نوید دارن، این آگاهی دارن. و من یک کتاب دیگه دارم به نام واژگان اقتصادی، تمام واژه های اقتصادی عربی، انگلیسی، فارسی که این در دست چاپه، چاپ دومش در میان. و دیگر باید کوشی از واژگان های اونها رو از شاهنامه اینجا پیدا کرد و فارسی رو دوباره زنده کرد. بعد حالا باز یک دو تا واژه بیاورم. راستادی مثلا زیرش نوشتم حقیقت. بعد وحان نوشتم دلیل. بهانه آوردن، ما میگیم به بهانه این، این بهانه به معنی دلیله. الان ما میگیم بهانه کرد یعنی دلیل آورد. بعد بعد هم باید کوشی. خب دوستان گرامی، من خواستم بپرسم که این مزامین در واقع فرهنگ ایرانی چگونه میرسه به سعدی و حافظ که هفت و هشت قربند از روی هستن؟ حالا فرمودید خب بسیاری از مفاهیم در ناخودآگاه باقی مونه، ولی این مفاهیم و مضامین که دقیقا منتقل میشه با توجه اینکه اون فرهنگ نوشتاری هم مصورت نبوده، چنان تو مکتبی هم نبوده که اینا برن این مفاهیم به اصطلاح پرمعنا رو بخونن و درک بکنن و در قالب شعر بیارن، این برای من که دمیش دیده باید تحجیب چگونه این مرتبه شده پس از این مقطع طولانی که از گسست وجود داره بین حافظ و دنیای باستان. اینه گفتم دیگه، اینه گفتم گوستاو یوم روانشناس معروف در برابر فروید که از زمیر ناخودآگاه سخن میگوید، از ناخودآگاه قومی به گروهی میگوید. هر قوم به گروهی ناخودآگاهی هست. در من ایرانی الان تمام آنچه را که در گذشته بوده همزیری نست به نست بسیده و شب چهارشنبه سوری من آتش روشن میکنم، از روش میپرم، میگم زرده من از تو، صحبه تو از من. حالا یعنی چی؟ در روزگار بسیار دور ایرانیان بران بودن که روان در گذشتگان در نوروز به دیدار بازماندگان میان و بازماندگان اونا که هستن باید برای خوشنودی روان در گذشتگان خودشون کاملا پاک بکنن، به پاکی رو از روانشان بیارن. زردی نشانه چی بوده؟ سرخه نشانه خوبی. زردی من از تو، هرچه در زردی من از تو، سرخه تو از من، من روانم رو پاک میکنم. به تا نوروز در تمام خانه ها چه تبوت ها میدر میگیرد برای پاک کردن خانه تا نوروز بیاد. این نوروز مالی که من شش هزار سال پیشه چیه؟ فراسوده از در زمان جمشید، فراسوده از رنگ روی زمین، زمین از رنگ آفیده شد و نوروز جشن نوروز گرفته شد. حالا چرا؟ ما موش در اوستا بخانه موش پری دمدار برجست روی بخورشید روی زمین داشت بخانم در یک ستاره دنباله دار در زمان جمشید سه سال تمام کره زمین گرفتار سرما می شود. بعد از سه سال سر سال و نو هرمز فروردین در دوسته می گوید. این است که باید شاهنامه رسید دقیقا این است که در باره نوروز می گوید سر سال و نو هرمز فروردین. اون موقع روزهای سال اسم داشته، اول روز اسمش هرمز بوده. براسوده از رنج روی زمین بعد از سه سال ستاره دنبال دار ناپدید شد و دوباره زمین از رنج آمد. امروز دانشمندان ثابت کردن که در شش هزار سال پیش یه ستاره دنبال دار به زمین نزدیک میشه که تمام وضع زمین به هم میخوره. رد ابورامزدا به جمشید گفت ای جمشید خطری دست بر تو بردار، از تمام گزیدگان برو دریای قاف در جای دیگه که تو کشتی نو قار جمشید از اینا بوده. امروز دانشمندان ثابت کردن که در شش هزار سال پیش یک ستاره دنباله دار به زمین نزدیک میشه، درست همه حرفی که تو ارسطا هست. سه ستار طول میشه و بعد از سه سال میشه نوروزی که ما جشن میگیریم جشن ناپدید شدن ستاره دنباله دار و آغاز زندگی در روی براسوده از رنگ روی زمین که بعد در این نوروز حساب شد. این ها این مسائلی که در ناخودآگاه ما ایران میده همین اقوام جهان به چربی و حافظ هم به همین ترکیب اما من این فرهنگ تو روانه شده منتقل شده به سعدی، منتقل شده به مولوی شمس میره. آقای شمس کی بوده که مکرر پرورده چه مکتبی بوده؟ هم در روید یک مطلب خود به خود شمس رو تبدیده نمیشه شمس رو تبدیده شمس رو تبدیده که نو به هم کنم خیلی باره سخن فراوان باید تو من دیگه بیشنیم دوستان رو خسته نکنم. خب دوستان خدا نگهدار، خیلی شادمان از دیدار دوستان گرامی. شمالی دانشگاه تهران.